بسم الله الرحمن الرحيم. خبر وصلنا شنو؟ إمامي محمد نزيه. محمد نزيه ده كم زين؟ ده سرخوت. سرخوت ده كم زين؟ سرخوت كده آدم خير لكري. آدم خير لكري. خا. استا سوق شيء شو ده؟ زما روشي شو؟ روشي شو؟ سواخ. يا شباك على بكي. واقع دولي. شباك على كي شيء شو ده؟ سنج شيء شو ده؟ كسمانة كولا شيء؟ وين شباك؟ خا. دا مفصل لك حساب دا چي مصالح خالص او كانو زمون کومن دغه کي ادم خيلو کي يورز مجاهدين محاصره شي ول دا د لغمان خوراغه کله شراغه د عبد الجبار سره وسيته د مجاهد کمانډانه خه اوس فعلا هغه سره وسيته بس د ګرمي له خوا دولس بجو چې مجاهدين محاصره شول د سنداپور ته لاړ سره د لاس مجاهدو و د جنگ په حالت کې دوه ټانګونه تحریف شول او دوه شورویان هم ژوندي ونیول شول او بس خپل هم په شهادت باندې ورسېدل. دا ته څه سوچته وې؟ زه په خبر کوم هغه وخت دا واقعه موږ ته جبار بیان کړې ده، یعنې د نور مجاهد له خولې نه مې اورېدلې ده. تاسو واورئ څه احساس ته پیدا شو؟ څه دي دغه؟ یعنې سره دا احساس موږ ته پیدا شو چې باید موږ د هغه ورو په مقابل کې باید د روسانو سره وجنګېږو. دا د هغه انتخاب ګیري وکړو. دا روړې څه کار کوو؟ دا مطالمه مطالمه جهاد خو نه کو دی وخت شي شو جهاد کیو کنه دی جهاد مو هغه څه چې سانه کی چې شي ته چاته مطالمه مخکې په وطن کې مطالمه ها تاسو کلام یې یو زبره سوار لاس کرن دا شاو خاطر مو خو ورو سم چې ایمانو خیالي ګل دا ګول کوم ځای د سرخوت د پلار دی نشه پنده ګول تاسو څوک شې چې زما پلار ورور مې یو د داوود په وخت کې باندې شوی نور رضا منه مې ټول پنځیش کسان برابرېږي او یو ورور مې د جهاد په کې کومندان او تاسو وینم شهید ادم خان زه دا غوړم. ورور دا تاسو کولای شو کس شې شوی پنځیش کسان شې دا شوی ته څو کلام شې شې دا شو زه په هغه وخت کې چې داود په وخت کې دا څه بندیان شوي او څه شهیدان شوي زه به هغه وخت کې اته کلان وم. اته کلان وې تا چې کله واورې چې شهیدان شو تاسو څه احساس پیدا شو؟ موږ سره دا احساس پیدا شو چې دوی ظالمان دي او دوی په مقابل کې به موږ هم همداسې څه هغه کېږو موږ هم د دوی په مقابل کې پورته کېږو او جهاد به پیل دی. څنګه ویوړل د کور نه؟ دی د کور نه دوی د شپې موږ کور محاصره کړی وو سهار چې صبح ټانګونه ورسره کو نو محاصره شو او راغله سهار یې بوتل. دا دا یو تعداد خو خدا دا اوت وخت باندې شوی او دا اوس څنګه شیدان شوی؟ دا نور د جهاد په سنگر کې شیدان شوی. دا چا سره جنگیدلی؟ دوستانو سره. مهرباني.